Yesu ni upendo, ni upendo. Yesu ni upendo, ni upendo. Yesu ni upendo, ni upendo. Yesu ni upendo, ni upendo. Sikuwa Yesu umenipa umaarufu. Yesu ni upendo, ni upendo. Sikuwa Yesu umenipa umaarufu. Yesu ni upendo, ni upendo. Yesu Kristo ni upendo na wala si baba iki. Ni uzima, ni jibu, ni uzima, ni uzima, ni uzima. Yesu, ni upendo, Yesu, ni upendo, Yesu, ni upendo, haleluya, ni upendo, haoko, ni upendo, Yesu, ni upendo, Yesu, ni upendo, haleluya, ni upendo, haoko, ni upendo.